sam sam za stolom, u mislima još sam s njom. Kad zatvore pustu krčmu, mene čeka prazan dom. Kad zatvore pustu krčmu, mene čeka prazan dom. Nek mi društvo ne zamjeri što večeras sjedim sam. Možda neka suza kane, to bih samo ja da znam. Nek mi društvo ne zamjeri što večeras sjedim sam. Možda neka suza kane, to bih samo ja. Nesta cvijet iz moje bašte, s njim se drugi kiti sad. A ja kitim violinu, što mi srcu baži njad. A ja kitim violinu, što mi srcu baži njad. Nek mi društvo ne zamjeri što večeras sjedim sam. Možda svakom je liku tražim, a oči me stalno lažu. Ni kafana, niti vino, nesrećno me ne pomažu. Ni kafana, niti vino, nesrećno me ne pomažu. Nek mi društvo ne zamjeri što večeras je.